Sawangiza mabia mawa paninga boyo isole na gainde kona bina mwana mosi na nyoka minga yo como na no pasita makambo nyoso yo moko mtoluka kyango komanda Jacques Kele kamata mama na malinga bona baba la babota babo inanga e banze kaba pretanda mingi kitoko ya bomwana e osakinga na ye kondima libala ya desime biro kwayange na kozala kereze zoka pasi nanga Ya mer kao cham kumara c'est ma tourona Baninga toka baba la babota babwa kadra peme tona bangoya bomwana na swaka ba metanda ningie kitoko ya bomwana enkosa kinga na yeko zimali mbala ya desiame biro Kwayake na kozala eweze Zoka pasi nanga ebandye Ya teniki sala Kota mote mona Se mwa force Kolinga mombalo kipeza pasi Milanais